نشانی تو یہ ہے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ کوئی بات کرے تو جھوٹی بات کرے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، خلاف کرے، پورا نہ کرے وعدہ، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ایک اور لفظ بھی فرمایا، اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے تو نعوذ باللہ زبان سے گندی گندی باتیں نکالے. اگر ہم منافق کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے نشانیوں سے؟ کہ اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو گویا منافق ہے. اگر دو نشانیاں ہیں تو سمجھے آدھا منافق ہے، اگر ایک نشانی ہے تو ایک بٹا چار منافق ہے. اگر ساری نشانیاں پائی گئیں تو نعوذ باللہ پکا منافق ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم مسجد میں زیادہ آتا جاتا نماز میں آگے پیچھے دیکھو، پر میں خوشحال ہوں لہو بل ایمان، گواہی دو گے ایمان والا، کیونکہ مسجد کو آباد کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی کام، مسجد کی آبادی عمارت سے نہیں ہوتی، مسجد کی آبادی قالینے بچھانے سے نہیں ہوتی، نماز نہیں ان سے ہوتی. اب حضور نے یہ بھی نشانی بدلا دی کہ اگر وہ مسجد میں زیادہ آتا جاتا ہے تو سمجھو یہ کیا ہے، مومن، یہ نشانی ہو گئی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. ساتھی بلا رہے ہیں ابھی چلو یار جلدی کریں، کھانا کھانا ہے، سو گئے آپ، تھوڑے آپ دو رکعت تو پڑھ لے دو بھائی، ذرا دو منٹ ہے جاؤ، میں ذرا ایک دفعہ قرآن پاک کا تو دیکھ لوں. اور دل کرتا ہے میں اور نفل پڑھوں، میں اور طواف کروں، پتا ہے کہ طواف مشکل ہے، جو کہتے چلو یہاں ایک گھنٹے میں ایک ہو جائے گا. دل کا چکر مشکل ہے، ابھی ذرا دور دور لگا لے گا، رہوں گا تو مسجد میں نہ چاہتے کہ باہر تو پھرتا رہوں گا. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی درندہ جو ہے وہ پنجرے میں بند کر دیا جائے، کہ بس وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی کرو بھاگو، بس سلام گرے اور بھاگو، اور یار باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر رش ہے، پھر نکلنے میں بہت وقت لگ جائے گا، باہر نماز پڑھ لو، بھائی سلام پھیریں گے اور سگریٹ ہاتھ میں اور حاجی جا رہا. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ آدمی زمزم پیٹ بھر کے نہ پی سکے سمجھو منافق ہے. ایک گلاس چھوٹا سا تین بھوت ہو گئے وہ پر ابھی میں نے پی دیا ہے، اور مومن کا زمزم سے پیٹ بھرتا ہے نہیں، وہ کہتے ہم نماز کے بعد پیو یار، اور پیو یار، پتا نہیں پھر زمزم ملے نہ ملے. یہ نشانیاں ہیں، ورنہ پھر کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ اہل سنت وال جماعت ہے. کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا، یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں. کے مطابق ہو. پیدائش سے لے کر مرنے تک عبادات میں، معاملات میں، لباس میں، معقولات میں، مشروبات میں، ہر چیز میں خیال ہے کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہو جائے. اور سنت مصطفیٰ ایک ایسی نعمت ہے، یاد رکھنا کہ مسواک کرنا جو ہے سنت ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ مسواک جو ہے مطہرت للفم میں و مرضات للرب، تیرے منہ کو بھی پاک کرتا ہے اور تیرے رب کی رضا کا بھی ذریعہ بنتا ہے. کہ جب پاک منہ سے، صاف منہ سے اللہ کا نام لوگے تو اللہ راضی ہو. عالم تھا دعا کر اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے. کہ اللہ روم رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ہزار بار پچویم دہن بمش کو گلاب، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ میں اگر ہزار بار اپنے منہ کو اور زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی تیرا نام لیتے ہوئے بے آدمی کا دم ہوگا. تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ جس کے لباس میں، جس کے اعمال میں، اب دیکھیں چھوٹی سی سنت ہے مسواک، لیکن بتائیں کہ اس چھوٹی سنت کا فائدہ کتنا ہے. روایات میں موجود ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ 70 نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اندازہ کریں، ایک نعمت ہے، 69 بھی باقی. اچھا، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے جس سے رکے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے تو ان کو حکم دیتا نماز مسواک واجب کر دیتا. مسواک کرنا سنت تو آتی ہے لیکن واجب کر دیتا، اور یہ بھی حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں تاکہ میری امت کی رات جو ہے وہ زیادہ جاگتے ہوئے عبادت میں گزر جائے. لیکن میری امت کو تکلیف ہوگی، ملازم ہے، دکاندار ہے، بیچارہ کسان ہے، صبح مزدوری کرنی ہے، اس لیے حکم ہے کہ چلو بھی جلدی پڑھ. اسی لیے میرے بھائی میں نے عرض کیا تھا، آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے، مولوی مدنی کیا کہتا ہے. یہ بھی دراصل ایک شیطان کا حملہ ہے. آج بھی شیطان نے دماغوں میں ڈال دی ہے، جی کیا کریں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے قرآن ہے، وہ بھی کہتا ہے حدیث ہے. وہ جی حضرت ہم کدھر جائیں، مولوی تو کسی بات میں کٹھے ہوتے نہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے. مولویوں کے تو اتنی قسمیں بن گئی ہے، کوئی سبز پگڑی والا، کوئی سفید پگڑی والا، کوئی کالی پگڑی والا، کوئی نسواری پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی بہت بڑے کلاہ والا، کوئی لمبی ٹوپی والا، کوئی چھوٹی ٹوپی والا، کوئی واسکٹ والا. ہم کدھر جائیں، مولویوں نے تو جھگڑے بنا رکھے ہیں. یہ شیطانی حملہ ہے، یہ بالکل شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. ورنہ اللہ کے کعبے میں بابزو بیٹھے ہو، ایمان سے کہو، آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ بات سچی کرو، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، نہ میں مولوی، نہ خطیب، نہ عالم، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ فقیر، ایک ادنا طالب العلم اور تمہارا ایک خادم الحجاج کرام کا. کہ شاید کسی ممن سے کسی بندے کو ہدایت مل جائے اور وہ بھی دعا کرے اور میری بھی جنت بن جائے، تو کتنی سی بات. اہل حدیث تبلیغ والے کوئی دنیا کا مولوی یہ کہتا ہے بھی نماز نہ پڑھو, کہتا ہے ہاں جی وہ یاد زیادہ زیادہ ایک کہے گا آمین زور سے کہو, ایک کہے گا اس کا کہو بس, لیکن یہ تو کہے گا کہ آمین کہو, یہ تو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو. تو کیا یہ سمسلے پر جو مولوی منتف ہے کہ تم سارے نماز پڑھتے ہو, ٹھنڈے دل سے خدا کے گھر میں انصاف کی بات کرنا, کسی مولوی نے آج تک تم سے کہا ہے کہ رمضان کے روزے نہ رکھو, تم سارے روزے رکھتے ہو, اس پر تو مولوی کا جھگڑا نہیں ہے. مولوی نے منبر پہ بیٹھ کے تمہیں کہا ہے فلم دیکھا کرو, ٹی وی دیکھا کرو, وی سی آر دیکھا کرو, گھر میں باقاعدہ کیبل والی لائن لگوا لو اور بڑے بڑے ڈش لگوا کے چینل زیادہ ملے تمہیں رات کو, بیٹھ کے بلو پرنٹ اور سیکسی فلمیں دیکھا کرو, کس مولوی نے کہا ہے, کس مولوی نے کہا ہے کہ بیوی اور بیٹی کو بے پردہ کرو, کس مولوی نے تم سے کہا ہے زنا کرو, شراب پیو, جوا کھیلو, لاٹری کھیلو, ویلنٹائن ڈے مناؤ, بسنت مناؤ, وہ کون سا مولوی ہے جس نے تمہیں کہا ہے, خدا کے کعبے میں اس مولوی کا نام لو, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مولوی کے جھگڑے والا مسئلہ نہیں, اصل شیطان کا جھگڑا ہے جس نے اندر ڈالا ہوا. آج اللہ کے کعبے میں آپ اور ہم ایک وعدہ کرتے ہیں, جن مسائل میں سارے مولوی متفق ہیں ان پہ عمل کرنے کرانے کا تم وعدہ کر لو, اور جن میں جھگڑا ہے وہ فیصلہ میں کرا دوں گا. بالکل ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ جو صحیح معنی میں آگے میں ہیں علماء ہیں, وہ حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, اہل حدیث ہیں, وہ تبلیغ والے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, یہ نسبتیں ہیں, کوئی دیوبند میں رہا دیوبند میں پڑھا دیوبندی بن گیا, کوئی بریلی میں رہا بریلوی بن گیا, فقہ حنفی ملی وہ حنفی بن گیا, فقہ شافعی پہنچی وہ شافعی کہلایا, فقہ مالکی پہنچی وہ مالکی کہلایا, فقہ حنبلی پہنچی وہ حنبلی کہلایا, لیکن در حقیقت اصل میں یہ سارے کے سارے غلام ہیں محمد رسول اللہ. ہوگا ایک قول غلطی پہ ہوگا, چلو اگر دو بات سچی ہو گئی تو جس نے چار رکعت پڑھی ہے تو نفل ہو جائیں گی. آگے میں تو نہیں رہا لیکن اگر چار والی بات سچی ہو گئی تو جس نے دو پڑھی ہے وہ دو رکعت کہاں سے لائے گا. یہ جھگڑے نہیں ہیں, یہ علمی اختلاف ہے جو صحابہ کے زمانے میں بھی ہو جاتے تھے. بات کو سمجھے, اب دیکھیں حضور کی محبوبہ ہے, محبوبہ ہے, حبیب خدا ہے, سیدہ عائشہ مبلغ من السماء ہے رضی اللہ عنہا, جس کو اللہ نے حضور کے دین کا اتنا اتنا اتنا علم دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ دروازے پہ آ کے کہتے ہیں اما یہ مسئلہ سمجھاؤ. حضور کی سب سے پیاری بیوی ہے اور حضور کی ایک ہی کواری بیوی ہے جو سیدہ عائشہ ہے, باقی تمام بیویاں حضور کی یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے. یاد رکھو کیا میرے ایمان سے کہو, میرے تمہیں دو بیویاں تین چار مل جاتی ہیں کنواریاں, میرے مجنی کو نہیں ملتی تھی. کیا خیال ہے؟ یعنی اگر حضور چاہے تو حضور کو کنواری بیوی نہیں ملتی تھی. اللہ کے نبی نے امت کو سبق دیا تھا کہ خبردار بیوا کے نکاح میں اعتراض نہ کرنا, بیوا کو گھر میں نہ بٹھانا, مطلقہ کے طلاق پہ بہانے نہ بنانا تاکہ طلاق والی اور بیوہ عورت جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی نہ رہے. محمد مرد عربی نے سب سے پہلے بیوہ خدیجہ سے نکاح کر کے امت کے لیے سنت بنا دیا. تو دیکھیں کہ بی بی عائشہ حضور کو اتنا محبوب ہے کہ تو رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے, مرض الوفات ہے, جس بیماری میں سرکار دو جہاں نے وفات فرمائی, آپ روزانہ پوچھتے تھے کہ عائشہ کا دن کب آئے گا. حضور حکم دیتے تھے بیماری میں بھی ہر بیوی کے گھر میں میری چارپائی لے جاؤ. ماشاء اللہ جس نے دو شادیاں کی ہیں حج میں نئی بیوی کو لائے گا, پہلی گھر رہے گی, اے حاجی صاحب پرانی ہو گئی اب اس کی کیا ضرورت. کہ تو انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے تو پھر پتہ لگے گا. تم بیمار ہیں, تکلیف ہے, اور آمنا کے نام سرکار دو عالم. اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا باپ سے پوچھ لینا, اللہ نے اپنے نبی کے ذمے عورتوں کے درمیان عدل کرنا واجب بھی نہیں رکھا تھا. حضور آزاد تھے, جہاں جائے جب جائے جتنا دن رہے اللہ کی طرف سے پابندی تھی, اسی لیے نبی علیہ السلام پر کے ہر بیوی کو پورا بد دو, لیکن اس کے باوجود میرا وہ نہیں عدل کرتا. حضور کو اختیار دیا لیکن حضور بیماری میں جب کسی بیوی کے گھر میں ہوتے پوچھتے کہ مزہ آیا ہوگا عائشہ, عائشہ کا دن کب ہوگا, ساری بیویوں نے میٹنگ میں کی, انہوں نے کہا حضور کو عائشہ کے گھر جانے کا اختیار ہے, انتظار ہے, ساری بیویاں اکٹھی ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اپنے دن معاف کر دیے ہیں, آپ اپنے سارے دن بیوی عائشہ کے گھر گزارے. سے معافی نہیں ہے کہ میں دوسری کو لے جا رہا ہوں, ذرا معاف کر دیجیے گا. ویسے ماشاءاللہ آج سے رسول ہے وجی مدینہ شریف حضور کے روزے کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بڑھ گئی, لیکن رات دن دعا ہی کی کہ اللہ جہاز جلدی ملے اور نکال مجھے. ذرا منافق کوئی ہوگا کہ زبان میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان پہ کہتا ہے سبحان اللہ, کی کعبہ شریف جو نظر پڑتی ہے حضرت ہمارا عام دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے. میں نہ ہو. نہ ایمان سے کہو, جن کو انگریز سے محبت ہے وہ انگریز کا لباس پہنتا ہے, جس کو یہودی سے محبت ہے وہ یہودی کا لباس پہنتا ہے, جس کو کسی ہیروئن فلم والی سے محبت ہے وہ لڑکی اسی طرح بال بناتی ہے, اسی طرح میک اپ کرتی ہے. اگر تمہیں حضور محمد مدنی سے محبت ہے تو حضور والا چہرہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ پھر چیز نہ بولو, منافقت کا کیا ہے؟ تو بھی مسلمان ہیں لیکن ہمیں اس حضور کا نہ سنت پسند ہے, نہ داری پسند ہے, نہ بدری پسند ہے, نہ لباس پر ہے مسلمان. یہ بی بی عائشہ ہے, محبوب ہے, حبیب خدا ہے. یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو مجھے شان بخشی ہے وہ کسی بی بی کو نہیں بخشی ہے کہ ماں کا رسول اللہ بین سہری و نہاری. فرماتی ہے محمد مدنی کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا تھا, اور جب حضور پاک کی وفات ہوئی ہے حجرا بھی میرا تھا, باری بھی میری تھی, سینہ بھی میرا تھا, اور سب سے آخری چیز جو حضور کے منہ کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب تھا. صحابہ نے پوچھا کہ بی بی کیسے؟ بی بی فرماتی ہے کہ حضور نے بیماری کی حالت میں عبدالرحمن ابن ابی بکر میرا بھائی جب گھر میں آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھا, حضور نے بڑی محبت سے مسواک کی طرف نظر فرمائی, میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک چاہتے ہیں. میں نے بھائی سے مسواک لے کے حضور کو پیش کیا, حضور نے فرمایا عائشہ میں کمزور ہو گیا ہوں, یہ مسواک سخت ہے, اپنے منہ سے ذرا نرم کر کے مجھے دے دو تاکہ میں استعمال کروں. حضرت عائشہ فرمانی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں نرم کیا اور اسی لحاظ سے محمد مدنی کو دیا, اور حضور نے وہی مسواک آخری عمر میں آخری لمحے میں استعمال فرمایا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ مقام صرف مجھے ملا ہے کہ آخری لحاظ بھی میرا ہے, دن بھی میرا ہے, نوبہ بھی میرا ہے, حجرا بھی میرا ہے, اور سینہ بھی میرا ہے. اتنی شان والی بی بی ہے, اتنی عظمت والی بی بی ہے, لیکن مسئلے میں اتنا اختلاف ہے کہ پاپر کھل کے فرماتی تھی کہ وہ بندہ جھوٹا ہے, وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے, وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے, غلط کہتا ہے, محمد مصطفیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. کیونکہ اللہ کے قرآن میں آیت مبارک ہے کہ لا تدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو جاتا ہے. اب اتنی محبوبہ بی بی ہے لیکن وہ کہتی ہے قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, اور بی بی کہتی ہے کہ حضور سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ہم رائی طرف پہ گیا محمد, محمد مصطفیٰ نے رات والی رات آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور نے فرمایا نور اللہ راہ, اللہ کی ذات نور ہے, اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے, جو سورج کا خالق ہے اس کو کون دیکھے گا؟ ابھی بھی ایسا فرماتی ہے, یہ حدیث ہے, یہ آیت ہے, لہذا جو کہتا ہے کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اب کہنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے, محبوب ہے, حبیب خدا ہے. لیکن حضرت ابن عباس ابن المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے اور جس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی اللہم علمہ التحریر, میرا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور حضرت فرماتی ہے کہ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تھی, اللہ میرے اس صحابہ کھول دے. وہ اتنا بڑا صحابی ہے, اتنا شان والا صحابی ہے, وہ کہتا ہے کہ ان محمد اندر بہو, محمد مصطفیٰ نے معراج کی رات اپنے خدا کو بھی دیکھا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہے کہ حضور نے خدا کو, ان دونوں میں کس کو غلط کہو گے؟ اسی میں جرت ہے کہ حبیب عائشہ نے اعوذ باللہ جھوٹی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. درود شریف پڑھو, اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں, مجھے پتہ لگے کہ آپ درود پڑھتے ہیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. تو بات کو سمجھو, اب بی بی عائشہ کیا کہتی ہے کہ حضور نے اللہ کی ریاست. اچھا دعا کرو, یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں تمام مسلمان خدا کی ریاست کریں گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. قیامت میں جنت میں ہر مومن ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی اللہ کی زیارت کرے گا. بات ہے دنیا کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھ سکتا. پوچھا گیا بی بی چلو عام بندہ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن حضور نے کہا جھوٹ بولتے ہو, حضور نے بھی نہیں دیکھا. بی بی جلال میں آئے. اچھا اسی طرح جناب آگے چلو, توجہ کرو یا اپنے ملک کے خیال میں بیٹھے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی اچھی طرح آئی ہے سمجھ آئی سے مت ادھر سے نکال کے ادھر سے نکال دیں گے. وہ ایک دفعہ میں پنجاب کی ایک جگہ میں چھوٹا تھا, تقریر کر رہا تھا, تو کچھ پنجابی بھائی جو تھے نا وہ بیٹھے ہوکے پی رہے تھے, تقریریں بھی سن رہے تھے, اسپیکر لگے ہوئے تھے. تقریر ختم ہوئی تو میں وہاں سے گزرا رہا تو ایک چودھری تبصرہ کر رہا تھا کہ مولوی تقریر پہ واہ واہ کرتا ہے تو اندر وہاں بھی ہے. تبصرے کرو گے نا ضرور تو پڑھاتا ہے لیکن وہاں بھی ہے کیونکہ انگوٹھے نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے جی کہ درود تو پڑھاتا ہے ہمیں روز کہتا ہے لیکن انگوٹھا نہیں چھوڑتا نا جی. پھر معلوم ہوا نا وہاں بھی ہویا نا, کیونکہ اہل سنت کی نشانی ہی یہ ہے کہ انگوٹھا چھوڑتا ہو اور قبر پہ سجدہ شریف کرتا ہو اور قوالی سنتا ہو, اور جس کو قوالی میں وجد آ جائے وہ تو پہنچ گیا, پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, جہنم پہنچ گیا کہاں. دعا کرو اللہ سب کو ہی کرے, اللہ کے قابل میں دعا, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے. ایمان سے کہو آپ نے دیکھا ہے کہ مزارات پہ عورتیں جو ہیں کیا ہے جی ایسے شرم آ رہی ہیں, دوپٹہ اترا ہوا ہے کیا, وہ جی جن آ گئے ہیں. اچھا جن ایسے بدبخت ہیں سندھ کی عورت کو پکڑے تو علاج پنجاب کا پیر کرتا ہے, اور پنجاب کی عورت کو پکڑے تو علاج سندھ والا پیر کرتا ہے, اپنے صوبے کا علاج خود نہیں کرتا. کو کہو ان تینوں کو کہو جن کے جن تابع ہیں, یہودیوں کو مار دیں, ان کافروں کو مار دیں جو آج مسلمانوں کو مٹانے سے تلے ہوئے ہیں, ان کے جن سروں کو ہمیں مارنے کے لیے شہر, ان کے اس میں آدم کے جو آدم بنے بیٹھے ہیں تمہیں دھوکے دینے کے لیے, ان کے عمل کس دن کام آئیں گے؟ ان کو کہو نہ لکھے نہ عمل کہ اللہ کافروں کا پیڑا ہی غرق کر دے. وہاں تو ان کا طویل نہیں چلتا, صرف مسلمانوں میں چلتا. ضعیف ہونے اعتقاد لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں. توجہ کے ساتھ بات سنیں, اب بی بی صاحبہ کہتی ہے زیارت نہیں کی اور حضرت عباس فرماتے ہیں زیارت کی ہے, اور صرف ابن عباس نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں حضور نے زیارت کی ہے. مہمان توجہ کرو تو دین انشاءاللہ سمجھ آئے گا. یہی بی بی عائشہ اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں فرماتے ہیں, بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کے وجود کو ایک منٹ کے لیے بھی غائب نہیں پایا تو حضور اوپر معراج پہ کیسے گئے. حضور کو جو معراج ہوا ہے خواب ہے, ایک روحانی معراج ہے, ورنہ میں نے تو اپنے بستر سے حضور کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں پایا تو حضور معراج پہ کیسے گئے. سمجھو بات کو, ادھر ادھر دماغ نہ رکھو, درجہ رکھو پوری. وہ کہتی ہے کہ حضور کا معراج پر حق ہے لیکن روحانی معراج ہے, جسمانی معراج نہیں ہے. حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ نہیں گئے, اور یہی بات حضرت معاویہ کہتے ہیں. اور حضرت معاویہ کو انہیں کہا کہ وہ وحی ہے محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ. جب اترتی تھی تو ان کے لکھنے والوں میں ایک حضرت معاویہ بھی تھے, اور سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی کا بھائی ہے. اب اجرا وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج تو ہوا ہے لیکن روحانی ہے جسمانی نہیں ہے. جس میں مبارک سے محمد مدنی امت ہی لے گئے ہیں. اچھا وہ بھی یہ کہتے ہیں لیکن حضرت ابن عباس حضرت اللہ بن مسعود بڑے بڑے عجیبہ صحابہ ہو کہتے ہیں نانا حضور کو معراج ہوا اور حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ اپنے وجود مبارک کے ساتھ نیند میں بھی نہیں جاگتے ہوئے معراج پہ گئے ہیں اور جاگتے ہوئے آئے ہیں. مان سے کہیں میں کس کو غلط کہوں گے ہے کیوں اختلاف ایک ہوتا ہے اہل حق میں, یاد رکھو اہل حق میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل, صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں, تابعین میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں, ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں, ائمہ فقہا میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں. اب اسی حج کے مسئلے دیکھ لو, ایک امام کہتا ہے ترتیب واجب ہے, ایک امام کہتا ہے ترتیب واجب نہیں ہے, ایک امام کہتا ہے منا میں جو راتیں ہیں اس کا گزارنا واجب ہے جو نہ گزارے دم ہے, اور ایک امام کہتا ہے نہیں منا میں راتیں گزارنا سنت ہے ثواب ہے لیکن واجب نہیں دم نہیں ہوگا. ایک امام کہتا ہے کہ پہلے دن گنگری مارنے کا مطلب سورج کے بعد ہے اور زوال تک ہے, اور ایک امام کہتا ہے سورج سے لے کر آخر مغرب تک ہے, اور امام مالک کہتا ہے یہ چار دن ہے جب چاہو گنگری مار دو, دن ہے رات ہے سارا وقت ہے وقت ہے, بس یہ ایام جو ہے گنگری مارنے کے جب موقع ملے وہاں. اب علماء اور ائمہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور میں جو آپ کو کل یا دو دنوں سے تقریر میں عرض کر رہا ہوں وہ اہل حق کا اختلاف نہیں ہے, وہ سنت و بدعت کا اختلاف ہے, وہ توحید و شرک کا اختلاف ہے, وہ حق و باطل کا اختلاف ہے, وہ نور و ظلمت کا اختلاف ہے, وہ دن و رات کا اختلاف ہے. اس میں کبھی اتفاق ہو نہیں سکتا, توحید ہوگی شرک نہیں ہوگا, سنت ہوگی تو بدعت نہیں ہوگی. جہاں محمد عربی کا عمل ہوگا اس کے خلاف میرے اللہ کو کوئی عمل منظور ہی نہیں. اسی لیے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور جی بات ٹھیک ہے ہم انگوٹھے چنتے ہیں ایک درود پڑتا ہے, اختلاف دلی صحابہ میں بھی تھا. نا سمجھو, اگر سمجھو گے نہیں تو پھر اسی طرح گمراہی ہوگی. گل فرق مراتب نے کنی ری دیکھی, ایک مسئلے کا اختلاف ہے. ایک امام کہتا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب قولوا آمین, تم آمین کہو. وہ کہتا ہے زور سے کہو. کیوں؟ وہ کہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ مسجد گونجتی تھی, اور دوسرا امام کہتا ہے بھائی آمین دعا ہے, اور دعا کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا مانگو. یہ اہل حق کا اختلاف ہے, یہ اہل باطل سے اختلاف نہیں ہے, سمجھو مسئلے کو. اگر زور سے آمین کہہ دی الحمدللہ, ایسا کہہ دی الحمدللہ. حدیث محمد مصطفیٰ, سمجھو مسئلہ, کہ جو لوگ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بابا مقتدی ہے, امام ہے, سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, جنازہ ہے, کوئی کیا باتیں ہو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بابا یہ حدیث بھی آنکھوں پر ہے, لیکن جس حدیث میں حضور نے نماز سکھلائی ہے اور اس میں تو ایک بتلایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی ہو, لیکن جس میں نماز سکھلائی ہے اور بتلایا ہے کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے, وہاں حضور نے یہ فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کرو, جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو, جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو, اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم مانا کہ غیر المغضوب علیہم پڑھنا کس کا کام ہے؟ امام کا کام ہے. مقتدی کا کام کیا ہوا؟ تو اب یہ حدیث آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ جو اہل حق کا اختلاف ہے, دونوں کے پاس حدیث رسول اللہ ہے, اس لیے اللہ کی رحمت سے سب کی نمازیں قبول ہیں, اللہ کسی کو محروم نہ کرے. وہ جو اختلاف میں نے عرض کیا ہوگا, وہ ایک طرف جو ہے حدیث ہے, ایک طرف جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے, اور دوسری طرف جو ہے کھلی بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب جناب دیکھیں, ہم معراج میں بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی یہ دیوار کو جگہ دیتا ہے نا جی, ایسے تو نہیں تھا کہ سارے مکے والے بول رہے ایک غلام تھا حضرت بلال, کالا حبشی غلام ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب وہاں نہ ان کا نہ لگا جاتا تھا تو ہل جاتے تھے ابو جہل. اب جناب سمجھے, محدثین کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے, لیکن دعا کرو, بخاری پڑھو لیکن عالم سے پڑھو, مسلم پڑھو, حدیث پڑھو, علماء سے پڑھو, اپنا عقل نہ لڑاؤ. میرے عقل نے کبھی ٹھوکر کھائی تو حدیث سے نکل جاؤ گے. جیسے مربع مربی کے بغیر تیار نہیں ہوتا, قمیض درزی کے بغیر تیار نہیں ہوتا, انگوٹھی سنار کے بغیر نہیں بنتی, اس طرح قرآن حدیث کا علم بھی علماء کے بغیر نہیں آتا. سمجھے, اللہ محدثین کو کہا کہ قبر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے کہا کہ معراج والے مسئلے میں بی بی عائشہ بھی سچی ہے اور باقی صحابہ بھی سچے ہیں. انہوں نے کہا معراج والے مسئلے میں دونوں صحابہ سچے ہیں, جو بی بی کہتی ہے حضور آسمانوں سے نہیں گئے وہ بھی سچی ہے, اور جو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور آسمان پہ گئے ہیں وہ بھی سچے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے پہلے یہ تو دیکھو کہ بی بی عائشہ حضور کی بیوی کب بنی ہے, حضور کے بستر پہ کب آئی ہے, جب حضور نے مدینہ ہجرت کر لی ہے شادی بعد میں ہوئی ہے, معراج تو ہجرت سے پہلے ہوا ہے, پھر حضور کا بستر پہ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں بی بی اللہ نے نبی کو اور بھی کرایا ہوگا، لیکن جو مکے میں ہوا ہے یہ جسم سے ہوا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں اسرا بے عبدی ہی نہیں ملی، اور عبد کا اطلاع روح پہ نہیں ہوگا، عبد کا اطلاع روح اور جسم دونوں پہ ہوگا. حضرت معاویہ، ہم نے کہا خدا کے بندے حضرت معاویہ کی اسلامی فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا معراج میں تو حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو کیا بولا معراج کا؟ اب دونوں کی بات ایمان سے کہو خطی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اچھا اسی طرح وہ کہتی ہے کہ بی عائشہ سچ کہتی ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو قرآن میں آیت مبارک ہے کہ حضور نے دیکھا ثم تلاقى تجلى فقال خاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. صحابہ کہتے ہیں اس سے مراد جبریل ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل مجھے اپنی اصلی شکل دکھلاؤ، حضور کی فرمان کے مطابق اللہ کے حکم سے جبریل نے جب اپنے پر کھولے تو سرکار دو جہاں بے ہوش ہو گئے. بہو بھیا ادار سود اللہ، حضور پاک میں بے ہوشی جاری ہو گئی اور حضور زمین مبارک پہ بیٹھ گئے. حضرت جبریل نے جلدی جلدی اپنی شکل بدلی، انسان کی شکل میں آیا، حضور کے قریب آ کے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، محمد مدنی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں. نظرے نظرے نہ گھبرائیں، یہ تو میں نے آپ کے حکم پہ پر کھولے تھے. حضور فرماتے ہیں جب میں نے جبریل کو دیکھا انہ مراج کو پوکھا ستروں پوکھا، یہ آسمان زمین کے درمیان میں جو خلا ہے یہ سارا جبریل کے پروں سے بھر گیا، مجھ میں طاقت داری ہو گئی. حضور نے فرمایا جبریل تیرے کتنے پر ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں. حضور نے فرمایا جبریل کوئی اور بھی فرشتہ ہے جس کے پر تیرے پروں سے زیادہ ہو؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5,000 پر ہیں. بابا کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ النجم میں واقعہ ہے وہ حضور نے جبریل کو دیکھا ہے، خدا کو نہیں دیکھا ہے. حضرت عبداللہ نے عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے جو خدا کو دیکھا ہے وہ معراج والی رات آسمانوں میں دیکھا ہے، زمین پہ نہیں دیکھا. زمین پہ رہ کے کوئی بندہ اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ زمین پہ رہ کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. حضور جنت میں بھی گئے ہیں، خدا کو بھی دیکھا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ساری آیات نشانیاں دیکھی ہیں، اپنے ابا ابراہیم سے بھی ملے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ سے بھی ملے ہیں اور واپس بھی آئے ہیں. تو یہ آسمانوں کی بات ہے، آسمانوں کا حکم الگ ہوتا ہے، زمین کا حکم الگ ہوتا ہے. اب دیکھو ایمان سے دونوں سچے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. بی بی عائشہ سچی ہے کہ زمین میں رہتے ہوئے نبی کو نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب دیکھا تو آسمانوں کی بات ہے. آسمانوں کا معاملہ الگ ہے، جب آدم آسمان میں تھے تو حکم الگ تھا، جب بی بی حوا آسمانوں میں تھی جنت میں تھی تو حکم الگ تھا. جنت میں آپ بھی پیشاب سے بھی پاک ہوگا، عورت حیض نفاس سے بھی پاک ہوگی، گندا دہن بلغم سے بھی پاک ہوگی، جنت میں کھانا پینا بھی لذت کے لیے ہوگا، بھوک بھی نہیں لگے گی، اور جنت میں رہ کے کوئی کوڑا بھی نہیں ہوگا، کسی کی عمر کم بھی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، کوئی لوگ بھی نہیں ہوگا. تو جنت کے حکم الگ ہیں، آسمانوں کے حکم الگ ہیں، اور زمینوں کے حکم الگ ہیں. لہذا تو صاحب حاضر کیے ہیں لیکن ہم جو واقعہ بیان کر رہے تھے کل میں عرض کر رہا تھا کہ ارس شریف ارس منانا یا قبروں پہ پھول ڈالنا چادریں چڑھانا قبروں پہ روشنی کرنا کمکمے لگانا لائٹیں لگانا دیے جلانا ان سب کے بارے میں حدیث رسول اللہ سننے حضور نے بنا القبور والمتقين عليها الصلاة والسلام. سارے امام متفق کرے ہیں. وہ کہتی ہے قبر پہ چونا کرنا بھی ناجائز ہے, قبر کو پختہ بنانا بھی ناجائز ہے, قبر پہ کپا بنانا بھی ناجائز ہے, قبر پہ روزہ بنانا بھی ناجائز ہے, قبر پہ سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے, قبر پہ چادریں چڑھانا بھی ناجائز ہے, قبر پہ پھول ڈالنا بھی ناجائز ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے والے نبی ہیں, تعمیر کرنے والے علی ہیں. حضور نے فرمایا حضرت علی حاضر یا رسول اللہ, فرمایا میں حج پہ نہیں جاتا, انشاءاللہ میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا, اس سال ابو بکر امیر ہے اور تم بھی جا کے حضرت ابو بکر سے مل جاؤ. اور یاد رکھو کہ ایک کام جن میں تمہارے یہ ہے کہ اعلان کرو کہ اللہ یدخل المشرک, کہ کوئی مشرک اس سال کے بعد اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ اللہ یطوف بالبیت مریان, اور خبردار کوئی خدا کے گھر کا ننگا طواف نہیں کر سکتا. اور آپ نے فرمایا لا تزال انسانا الا توسطہ, اور حضرت علی کعبے میں یا کسی عبادت خانے میں جو تصویر بنی ہوئی دیکھو, جو بت بنا ہوا دیکھو, تو دو مٹا دو, بلا قبر مشرف الا کر رہے رہو, اور جتنے قبریں اونچی ہیں ان کو گرا کے مٹی اور زمین کے برابر کر دو. والے کون ہیں؟ اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہے کہ کنبے بنانا جائز ہے, روزے بنانا جائز ہے, تو یہ سنت و بدعت کا مقابلہ ہے, یہ حق و باطل کا مقابلہ ہے. یہاں کی حل نہیں ہے, یا سنت ہوگی یا بدعت ہوگی, یا حق ہوگا یا نہ حق ہوگا, یا صدق ہوگا یا کذب ہوگا. اب وہ حضرات ایک دلیل پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے, سرکار دو جہاں تشریف لا رہے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرین فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر. آپ نے قلعہ گزرے, دو قبروں کے قریب گزرے, آپ رک گئے, ٹھہر گئے, اور صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, اور ان بیچاروں کو عذاب بھی بعض ایسی غلطی پہ ہو رہا ہے جس کو یہ بڑی غلطی بھی سمجھتے تھے. ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, اس وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے اور قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے چغل خوری کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نقل کرتا تھا, اس وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے اور دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد حضور نے حکم دیا صحابی کو کہ ساتھ والے کسی سجود کے طرف سے یا کسی بھی طرف سے ایک طرح زیادہ شاخ لے آؤ, ٹہنی لے آؤ. اس نے جا کے کھجور کی ایک بڑی ٹہنی لے آیا, اچھا ہوا حضور نے اس کو دو ٹکڑے کیا اور ایک اس قبر سے ایک اس قبر سے لگا دی, اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں سب رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والوں کا عذاب جو ہے رفع کر دیں گے. ایمان ہے, یاد رکھو جب حدیث آ جائے ہمارا ایمان لینا ہو تھوڑا سا جواب دینا. Yeah. رہا ہے. میں فوت ہو گیا, نئے کپڑوں کی ضرورت جو ہے وہ زندوں کو ہے.